wyszukanych produktów najwyższej jakości, które zachwycą Twoje podniebienie. Teraz w Lidlu wyśmienity deser tiramisu w szklance jest w cenie 6,66 za 95 gramów. Deser tiramisu 6,66. A doskonałe kabanosy w różnych smakach kosztują tylko 9,99 za 340 gramów. Kabanosy 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 listopada, jest 9. Małgorzata Spór i Beniamin Filip zapraszamy na serwis. 14 grudnia otwarcie drugiej linii warszawskiego metra, tak informuje prezydent stolicy. W tym serwisie także o kontrowersjach wokół reklamy, która ma promować Polskę za granicą, a chodzi o krzyż, którego nie ma na Giewoncie. Powiemy również o wielkim odkryciu w Meksyku. W Teotihuacan archeolodzy znaleźli mający ponad 2000 lat tunel prowadzący do trzech ukrytych komnat. Nie będzie otwarcia drugiej linii metra przed wyborami samorządowymi, ale wiadomo, kiedy to nastąpi. W niedzielę 14 grudnia, tak powiedziała Gazecie Wyborczej prezydent stolicy. Nawet gdyby wszyscy mówili mi, że ze względów politycznych powinnam uruchomić metro przed wyborami, nie zrobię tego, bo najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo warszawiaków, oświadczyła prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. A po dwóch dniach przerwy kampania przed wyborami samorządowymi znów ruszyła pełną parą. Partyjni liderzy ruszają w Polskę i o tym Małgorzata Naukowicz. Platforma Obywatelska organizuje konwencję w Katowicach z udziałem premier Ewy Kopacz. Szefowa rządu ma zachęcać, podobnie jak w innych miejscach w Polsce, do tego, by samorządowcy Platformy odzyskali zaufanie swoich wyborców. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński odwiedzi zachodniopomorskie. W Drawsku zaplanowano m.in. konferencję prasową lidera PSL-u z kandydatami do sejmiku wojewódzkiego. Nie próżnują też liderzy partii opozycyjnych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma odwiedzić Podlasie. Po południu weźmie udział w konwencji PiS-u w Białymstoku. Szef SLD Leszek Miller będzie się spotykał z mieszkańcami województwa łódzkiego, a Janusz Palikot będzie w Lublinie i okolicach. Z kolei wieczorem w Warszawie odbędzie się konwencja Kongresu Nowej Prawicy. Podczas spotkania kandydaci na samorządowców mają przedstawić plan dla stolicy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Będą zmiany w Narodowych Siłach Rezerwowych. Jutro w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozmowy na ten temat z przedstawicielami organizacji proobronnych. Jak poinformował w Polskim Radiu szef BBN-u generał Stanisław Koziej, chodzi o stworzenie namiastki Gwardii Narodowej czy Wojska Wojewodów. Właśnie dochodzimy do pewnego takiego rozwiązania, które by zapewniało na bazie tych około 10 tysięcy Narodowych Sił Rezerwowych stworzenie oddziałów terytorialnych tych Narodowych Sił Rezerwowych, które byłyby przewidziane do wykonywania zadań lokalnych, regionalnych. Takie grupy mogłyby wspomagać armię choćby w szkoleniach rezerwistów. A na polskich poligonach ruszają właśnie manewry wojskowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Pojawią się tam amerykańskie czołgi Abrams i brytyjskie wozy bojowe. Brytyjczycy z polskimi żołnierzami będą w Żeganiu. W ramach ćwiczenia Black Eagle na pasach taktycznych pojawi się ponad 500 pojazdów wojskowych, w tym czołgi Challenger 2 oraz wozy piechoty Warrior. Do tego w sumie 1200 brytyjskich żołnierzy. Po naszej stronie w manewry będzie zaangażowanych 1000 wojskowych oraz czołgi Leopard. Pocisk w celu. Czołg zniszczony. Odbiór. Wsparcie z powietrza zapewnią piloci z kawalerii powietrznej. W tym samym czasie na Drawskim poligonie w ramach szkolenia Heavy Detachment z Polakami będą ćwiczyć amerykańscy pancerniacy. Oba ćwiczenia z sojusznikami z NATO to efekt kryzysu na Ukrainie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jeszcze w tym tygodniu w Sejmie wystąpienie szefa MSZ-u na temat polskiej polityki zagranicznej. Niewykluczone, że Grzegorz Schetyna będzie się musiał tłumaczyć z filmu promującego Polskę za granicą, który resort zamówił. Pomysł jest prosty. Chłopiec z Anglii opowiada koledze o wakacjach nad Wisłą. Z jego słów wyłania się barwna wizja krainy, w której rzeczywistość miesza się z fantazją. Dziecko wyobraża sobie smoka wawelskiego w garniturze, średniowieczną bitwę rycerzy na ulicach Warszawy, czy śpiącego w Tatrach rycerza, czyli Giewont. I tu pojawiły się kontrowersje, bo na szczycie nie ma krzyża. Zarzut, że wymazywanie symboliki religijnej ze spotów promujących wygląda na celowy zabieg. Doradca prezydenta Tomasz Nałęcz komentował to w Trójce tak. Nie sądzę, żeby minister spraw zagranicznych w tak ważnym momencie dziejów Europy, Polski, Ukrainy koncentrował się na reklamówce. No to przecież nie minister kręci reklamówki. A nie sądzi pan, że to ciekawe czasy, że to Leszek Miller upomina się o brakujący krzyż na Giewoncie? Normalna sprawa. Ja już widziałem premiera Oleksego, który zaczynał urzędowanie od klęknięcia w Częstochowie. Myślę, że to akurat dobrze, że stosunek do wiary, do religii, do krzyża nie dzieli polskiej sceny politycznej. Dzieje polskie są tak związane z katolicyzmem, że próbować oddzielać Polskę od krzyża jest absurdem. Twórcy filmu odpowiadają na zarzuty, że spot promuje Polskę za pomocą skojarzeń i symboliki wpisujących się w wyobrażenia dziecka, który nic nie wie o krzyżu na Giewoncie. Te odkrycia przerosły najśmielsze oczekiwania samych archeologów. Meksykańscy specjaliści znaleźli w starożytnym mieście Teotihuacan, mający ponad 2000 lat, tunel prowadzący do trzech ukrytych komnat. Odkryto w nich kilkadziesiąt tysięcy bezcennych przedmiotów. Prace badawcze, które doprowadziły do niezwykłego odkrycia, trwały ponad 5 lat. Eksperci znaleźli ponad 50 tysięcy rzeczy, w tym przedmioty z jadeitu, muszle, biżuterię, obsydianowe ostrza, ceramikę, rzeźby oraz drewniane artefakty zachowane w bardzo dobrym stanie. Są to drogocenne przedmioty, zarówno z powodów ekonomicznych, jak i symbolicznych, mówi archeolog Sergio Gomez. Zdaniem badaczy tunel może prowadzić do królewskich grobowców i miejsca, w którym została pogrzebana elita starożytnego miasta. Nazwa miasta Teotihuacan pochodzi z języka nahuatl i oznacza miejsce, w którym ludzie stają się bogami. Cały kompleks jest na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. Gol 17-latka z Legii, 11 porażka Zawiszy i czerwona kartka Błażeja Augustyna. Tak było wczoraj w T-Mobile Ekstraklasie. Legia pokonała 2-1 Ruch Chorzów, a zwycięskiego gola strzelił 17-letni Adam Ryczkowski. Górnik Zabrze zremisował 1-1 z Pogonią, osłabiony po czerwonej kartce Augustyna, który popisał się wyjątkowo ostrym faulem. Także 1-1 zakończyło się spotkanie Śląska-Wrocław z Lechem Poznań, a Zawisza przegrał 0-1 z Krakowią. Dziś pod Beskidzie zagra z Piastem, a Jagiellonia z GKS-em Bełchatów. W Lidze Mistrzyń Piłkarek Ręcznych radość w Lublinie. SPR Selgros Lublin wygrał bowiem pierwszy mecz w tegorocznych rozgrywkach. 35-31 z mecz. Trenerka zespołu Sabina Włodek odetchnęła z ulgą. Myślę, że te dwa poprzednie mecze pokazały, że jesteśmy w stanie rywalizować z tymi najlepszymi. Do końca wierzyliśmy w to, że możemy tutaj zdobyć dwa punkty. I udało się. W sportach motorowych to się dopiero działo. Lewis Hamilton wygrał piąty kolejny wyścig Formuły 1. Tym razem był najszybszy w Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Zbliża się do mistrzowskiego tytułu, ale nawet 24 punkty przewagi nad Nico Rosbergiem znaczą wciąż niewiele. Do końca sezonu pozostały dwa wyścigi, ostatni będzie podwójnie punktowany. Wicemistrzem świata w Porsche Super Cup został natomiast już na pewno Kuba Giermaziak. Jakby tego było mało, Igor Waliłko zadebiutował, a Artur Janosz został wicemistrzem w Euroformule Open 2014. O punkt wyprzedził najgroźniejszego rywala Hiszpana Palu. 100 tysięcy dolarów. Taka była nagroda za wygranie maratonu w Nowym Jorku. Najlepsi okazali się Kenika Keitany i Kenijczyk Kipsang, który wygrał także rok temu. Trzecie miejsce w rywalizacji na wózkach zajął Tomasz Hammerlack. Jedną z gwiazd tegorocznego maratonu była tenisistka Karolina Woźniacka. Na mecie czekała na nią Serena Williams. Woźniacka dobiegła ze znakomitym czasem. Po pierwsze jestem dumna, że dobiegłam, a po drugie mój czas. Rany, marzyłam o 3.30, tymczasem 3.26. To szaleństwo. W trakcie biegu marzyłam o szejku waniliowym. To jest coś, co chodziło mi po głowie. Obiecałam sobie, że położę się i wypiję szejka. No i na pewno tak zrobiła. Woźniacka zbierała też pieniądze na cele charytatywne. Udało jej się zebrać ponad 80 tysięcy dolarów. Najwięcej słońca ma być dziś na południu kraju, w innych regionach pochmurno z przejaśnieniami. Od 10 stopni na północnym wschodzie, 12-15 w innych regionach, do 16 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Same zera. Robert Kasprzycki to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną, Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na telewizor Smart, 48 cali Sony, tryb Live Football, 200 Hz, klasa A++, za 2599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologię tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest kwadrans po dziewiątej. Wczoraj i przedwczoraj w Warszawie bez słońca, dzisiaj od rana świeci jak szalone, cudowny dzień. Poniedziałek, trzeci dzień listopada, Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Marek Niedzielski, witamy. Do południa będziemy z Państwem, z muzyką i aktualnościami. Co dzisiaj w naszym programie? Jak zwykle za 14 minut Wiktor Legowicz i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Płyty tygodnia. Oj, ciekawie, bo to Led Zeppelin 4 i Edyta Bartosiewicz, Love and More. To tuż po godzinie 10. Potem Magda Jeton i Gabi Dermetko, czyli trójkowa powtórka z historii. Dzisiaj maj 63 roku. Ryszard Jaświński, fajny film. To przed godziną 11. Po 11 pojawi się Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Sztuka niemyślenia. I Michał Margański o nowej płycie Kuby Diducha w potrójnym paśmie przenoszenia. No i będę przypominał Państwu od czasu do czasu, że dzisiaj jest ten dzień. 17 minut temu ruszyliśmy z głosowaniem na 21 trójkowy top wszechczasów. Polskie Radio.pl ukośnik trójka, tylko z tej strony trzeba wejść w zakładkę lista przebojów, a tam potem uruchamiają się dwa głosowania na bieżącą listę i na top. Hela przybiegła i powiedziała, że chyba wszystko ruszyło, bo są już pierwsze głosy. Proszę zaglądać na naszą stronę polskieradio.pl ukośnik trójka. Orkiestry Vincenta Bella z portem miłosnym nie ma w zestawie do głosowania na listę, ale za to ten utwór pojawia się w każdy poniedziałek o tej porze. Teraz już 18 minut po 9. The sun's been shining down on me day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows. It's starting to make you weak. When you got nothing left to lose, might sound good, but I'm not sure that's true. You carry the pain around, and that's what sees you through. The different shades of blue. The past 10 years written on your face. never shades of blue. Działa Bonamassa, prosto z listy przebojów programu trzeciego. Już kilka listów w sprawie zapytania o koncert Lenego Krawica. No rzeczywiście jest odwołany. Takie wiadomości dochodziły, że te trzy koncerty w pobliżu Polski zostały odwołane. Dzisiejszy koncert w Łodzi także przeniesiony na 15 grudnia. To chyba wiadomość sprawdzona, bo Hela przyjechała zapakowana, żeby jechać na ten koncert tuż po pracy i powiedziała, że nie jedzie, czyli widocznie sprawdziła. Za to wieczorem koncert Lizy Stansfield w Warszawie. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a line. Came up through the inner city. Nothing hurts like love can, like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can, when it's right. It can make you fly, so hold on tight. Let love do what love can do. Hey, I lose my self-control and let the gods decide. How the hell can I keep running away? Nowhere to run, nowhere to hide. Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Nothing hurts like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can, when it's right. It can make you fly, so hold on tight. Let love do what love can do. Program trzeci, 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszyscy mówią, będzie jeszcze taniej, panie Andrzeju. Na mojej trasie od 4,95 zł za litr do 5,07 zł. Mówię o benzynie. Olej napędowy wszędzie poniżej 5 zł. I będzie taniej? Specy tak mówią. Jest skomplikowana sytuacja, bo z jednej strony jeszcze powiedziałbym przestrzeń do obniżek jest, gdyż stacje benzynowe ostatnio miały dosyć sowite marże, także mogłyby obniżyć trochę, żeby podtrzymać popyt. Z drugiej strony sprzyjałoby temu również to, że skończył się ten taki ostatni sezon duży wyjazdowy w tym roku, czyli właśnie wyjazdów na wszystkich świętych. On właśnie się dzisiaj jeszcze kończy, ale to już jest taki moment, no kiedy tak. Stacje mogą trochę, po prostu, żeby poprawić popyt, zwiększać popyt, prawda, przyciągnąć klientów, mogą trochę obniżać ceny, ale z drugiej strony mamy takie sygnały, które świadczą o tym, że może to być wyhamowany ten trend spadkowy, a mianowicie ceny hurtowe zaczęły rosnąć. I to jest taki sezon już, powiedzmy sobie jednak też, że olej napędowy powinien troszeczkę iść w górę, a przynajmniej nie spadać dalej, dlatego że no to jest właśnie sezon grzewczy, prawda? Znaczy, gdyby nie to, że jest taka ciepła pogoda jeszcze, stosunkowo ciepła jak na tę porę roku, to być może byśmy tę cenę... To już by ceny poszły w górę, tak? Cenę oleju napędowego poniżej 5 zł może byśmy rzadko spotykali. Mhm. No ale zobaczymy. A reszta jest teraz, zależy tylko od dwóch czynników. Czy przede wszystkim od dwóch czynników, czyli przede wszystkim od ceny ropy naftowej na świecie, a także od kursów, przede wszystkim dolara. No właśnie. Dolar idzie w górę, więc to trochę amortyzuje ten spadek cen, ale powiedzmy sobie jeszcze tak, że to są dwa główne czynniki, ale jeszcze mają znaczenie dla nas ceny paliw w hurcie na światowych giełdach, więc przestrzeń jeszcze do obniżek jest, ale już nie jest pewne, czy to nie jest ostatni tydzień takich, ewentualnie takich obniżek. No wiemy, zobaczymy. A o dolarze będzie mówił Paweł Sołtys o 18.45. No tak, panie Andrzeju, jeśli mamy tanie paliwa, to możemy teraz wyjechać na nowe drogi. Między innymi cieszy się Lublin, cieszy się Augustów po 25 latach. Augustów będzie się cieszył jeszcze dopiero, jeszcze w połowie listopada. No tak, ale już... Jest coraz bliżej, ale dopóki nie otwarto i nie przecięto wstęgi, to jeszcze tej drogi nie ma. Natomiast, no tak, mamy taki czas, jakoś tak się właśnie ciekawie zbiegł z sezonem wyborczym, że oddaje się bardzo dużo dróg, czasami z dużym opóźnieniem, takim parumiesięcznym albo kilkuletnim nawet, bo to czasami są drogi kontynuowane, dokańczane przez nowych wykonawców. Czasami gdzieś tam okazuje się, że wykonawcy potrafią się spiąć i przyspieszyć o parę miesięcy wykonanie swojej roboty. Często czasami są to tylko takie małe fragmenty dróg. Tak, ale czasami one są bardzo ważne, bo uzupełniają już jakąś sieć istniejącą albo wcześniejszą inwestycję. W Leżajsku dokończono otwartą właśnie przed terminem drugą część obwodnicy, która w sumie tworzy tak naprawdę dopiero całość obwodnicy tego miasta, bo do tej pory było to, co było, byłoby prawie obwodnicą, a jak wiemy, prawie stanowi dużą różnicę. To, że na przykład udało się otworzyć w końcu dokończyć ten fragment A4 między Tarnowem i Dębicą, no to właściwie dopiero w tym momencie jest A4 pomiędzy Krakowem i Rzeszowem. Czy też Rzeszów jest skomunikowany już w ogóle z resztą sieci autostradowych w Polsce i ze stolicy Podkarpacia można pojechać do Niemiec i stamtąd do Paryża autostradą cały czas, albo skręcić w Gliwicach do Czech i dojechać czeskimi autostradami już cały czas też do Wiednia. Już to coś jest bardzo ważne. No, tam też była właśnie taka piękna sytuacja, kiedy otwarto tę drogę przed z opóźnieniem i przed terminem. Czyli z opóźnieniem w stosunku do wcześniejszych planów, przed terminem w stosunku do tego, co robił obecny wykonawca. I nawet to najpiękniejsze było dla mnie to, że w czwartek, zeszły czwartek, kiedy otwierano ten fragment autostrady, to jeszcze jedna nitka była zamknięta estakady takiej dużej, ważnej nad Wisłokiem, ponieważ trzeba było tam trochę z powodu właśnie poprawek po poprzednim wykonawcy, trochę się to dłużej trwało, ale ni stąd, ni zowąd właśnie następnego dnia ta nitka, nadzór się spiął jak trzeba i następnego dnia już można było pojechać. Także to widać, że taki sezon polityczny też sprzyja, powiedziałbym, oddawaniu dróg i też takiemu sprawnemu wykonywaniu działań przez administrację, na przykład właśnie przez nadzór. Tak, bo to trzeba było odebrać te drogi, podpisać. Obejrzeć, podpisać. 100 tysięcy papierków i tak dalej. No właśnie. To już wiadomo od stycznia. Lekarze, właściciele warsztatów samochodowych, fryzjerzy, kosmetyczki będą musieli posiadać kasy fiskalne. Będzie kołowrotek? Znaczy, dodajmy jeszcze jedną rzecz. Przepis wchodzi od stycznia, ale tak naprawdę ten kasę trzeba będzie mieć od marca. Znaczy dwa miesiące będą jest na okres mieli taki na przejściowy, zakup. Zakup refundowany w dużej mierze przez fiskus, co też jest takim ułatwieniem dla przedsiębiorców, ale dla przedsiębiorców części to może być takich drobnych, może być dużym utrudnieniem, bo tak sobie pomyślmy, to jednak ta kosmetyczka z kasą fiskalną trochę nam to dziwnie wygląda. Z drugiej strony dziwię się, że z tak dużym opóźnieniem takie kasy fiskalne wchodzą w warsztatach samochodowych, które mają zwykle duże obroty i niektórzy, tak właściwie pytanie jest, jak wielu przedsiębiorców tutaj działa na szaro. No to jest wielka zagadka. A lekarze? No to też będzie wielka zagadka, czy nam będą podnosić rachunki za wizyty, czy nie. No czy też powstrzymają się, czy też skonsumują część, powiedziałbym, kosztem własnym część tego podatku. No, przewidywania są takie, że dzięki temu budżet wzbogaci się o co najmniej 94 miliony złotych w przyszłym roku. A w przyszłości jeszcze więcej. A w przyszłości jeszcze więcej, fundacji, prawda, kas fiskalnych jednorazowych. No więc gra jest warta świeczki, ale z punktu widzenia fiskusa, ale czy zawsze to będzie takie właśnie sensowne, tak jak mówię, w sensie obrotów? No bo ta kosmetyczka, fryzjer, trochę nam to tak to dziwnie wygląda. No zobaczymy. No tak będzie. No tak, producenci cukru zawiedzeni. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, ceny cukru spadają, a jeszcze w ubiegłym roku cukrownie zarobiły na czysto 1 200 000 000 zł. W tym roku poniosą stratę, ale czekoladki, panie Andrzeju, podobno nie potanieją. Czy tak poniosą stratę, to zobaczymy. Pytanie jest, czy te zyski, które miały, przeznaczyły, należycie wykorzystały, czyli na przykład na obniżenie kosztów, inwestycje, które obniżą na przykład koszty właśnie w różnych segmentach tego rynku, prawda? Począwszy od produkcji buraków cukrowych, a kończąc na wyposażeniu zakładów czasami bardzo starych, zdekapitalizowanych cukrowni. No więc jeżeli akurat cukrownie sensownie wykorzystały swoje zyski z dawnych czasów, to przejdą, myślę, nie najgorszy sposób tę dekoniunkturę. A jest to dobrze, również taki następne test, lata też mogą być to również trudne. Test przed zmianami na rynku, gdzie właściwie będzie uwalniany rynek, liberalizowany rynek cukru w Europie. I to jest duże wyzwanie, do którego należało się przygotować. Natomiast czy zdrożeją, stanieją czekoladki? Ja myślę, że niektórzy mówią, że nie stanieją. Bo ziarno kakaowe. Niektóre stanieją. Ziarno kakaowe. Na cena rośnie. Niektórzy mówią, że cena rośnie, ale może też akurat okazać się, że uwolni się to te zapasy, które są na wybrzeżu Kości Słoniowej i wtedy nie będzie jakiejś takiej podwyżki. A też mogą się pojawić dostawcy różnych innych wyrobów, których niekoniecznie wykorzystujemy ziarno kakaowe. No, jakieś galaretki na przykład mogą nas zalać swoimi wspaniałymi smakami albo ciasta. I zobaczymy. Wtedy będzie. Mąka jest też, chyba będzie niedroga w najbliższym sezonie. Tak. Także w związku z tym jest szansa na dywersyfikację, zróżnicowanie towarów cukierniczych, które jemy. No zobaczymy. W Pekinie stanie 70% fabryk. Ciężarówki, motocykle będą wyeliminowane z ulic. Komunikacja miejska zostanie ograniczona. Ludziom nie będzie wolno wychodzić z domów. Po to wszystko, aby uczestnicy szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji w Pekinie myśleli, że w tym mieście nie ma ani korków, ani smogu. Nie, to tak po chińsku. A ja bym powiedział po azjatycku, no bo to pierwsze skojarzenie, które się narzuca, to jest wioska patiomkinowska, no więc trochę na wschód, to już wszędzie zaczyna się ten świat, gdzie fasada różni się często od kulis, prawda, gdzie liczy się często pozór, a nie prawda. No, ale może to jest też tak, że ludzie jak tak się przyzwyczają do tego, żeby już nie jeździć samochodami, nie pracować, nie wychodzić na ulicę, to może nawet im się trochę to udzieli na dłużej. No, i będzie zobaczymy. Pekin stanie się miastem bardziej dla ludzi. Tak, zobaczymy. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Smart TV 40 cali, Sony 200 Hz, Wi-Fi za 1799. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 999. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10. Zespół WW z listy przebojów programu trzeciego, a my jeszcze 2 godziny i 15 minut do południa i widzę, podglądam sobie, że głosowanie na top wszechczasów działa. 50 utworów w tym roku wybieramy. Jest w czym wybierać. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port,

it's looking fresh to death. I'm loving those shell toes, walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Bożym, American Boy, a wcześniej Anna Maria Jopek, Lizbona, Rio i Havana. Kartka z kalendarza, dzisiaj są urodziny Stevena Wilsona. Wszystkiego dobrego.